しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 あの世から悟空も戻ってきて空前の天下一武道会が始まった。少年の部の決勝は予想通りトランクスと悟天の激突となった 。俺がその気になったら左腕一本くらい使わなくたって勝てるんだからな。 勝てないよ、やってみたら。絶対左手使っちゃダメだからね。 冠はトランクスの頭上に輝いた。どうする、サタン。史上最大のピンチ。 Fałszywy mistrz. Trunk będzie miał zaszczyt walczyć z największym bohaterem wszechczasów, Herkulesem, który zgodził się to wspaniałe widowisko dedykować państwu. Cudowne dziecko, prawda? Pojedynek z nim wcale nie będzie łatwy. Mistrzu, jestem pewien, że wygrasz. Zmiażdżę go jednym palcem. Słucham? Żartowałem. Nie zrobię mu krzywdy. To raczej on mnie pokona. Muszę się jakoś z tego wykręcić. Chcesz zrobić krótką przerwę? Nie, dziękuję. Jak sobie życzysz. Mistrzu, prosimy na matę. Dobrej zabawy. Nie chcę. Jesteś najlepszy. Mam tytuł mistrza świata. Nie znam śmiałka, który odważyłby się ze mną walczyć. Ten malec niczego się nie boi. Już ja mu dam nauczkę. Co ja teraz zrobię? Trzeba było sobie złamać nogę. To ma być bohater wszechczasów? Nie wygląda groźnie. Nie mogę uwierzyć, że jest silniejszy od mojego taty. Trzymaj się, Trunk. Pokonasz go. Zabraniam ci wykrzykiwać takie dyrdymały, bo ci język skołowacieje. Powinniśmy wrócić do szatni. Na pewno zakończono już eliminację. Słusznie, nic tu po nas. Chwileczkę. O ile dobrze zrozumiałem, ten chłopiec należy do waszej paczki. Dlaczego nie chcecie obejrzeć jego walki? Jak wam nie wstyd? Masz rację, Widel. To będzie fascynujący pojedynek. Co wy na to? Później nam opowiesz. Co on wyprawia? Chyba próbuje mnie nastraszyć. Wprawdzie ma tytuł mistrza, ale tata wspominał, że go sobie przywłaszczył. Postawmy wszystko na jedną kartę. Wiesz, mały, nie będziemy walczyć na serio. Zamarkujemy to i owo, żeby zabawić publiczność. Nie chciałbym cię skrzywdzić. Twoja mama nigdy by mi tego nie wybaczyła. Zaczniemy bardzo delikatnie. Nie ma mowy. O mnie proszę się nie martwić. Nie bądź dzieckiem, to tylko walka pokazowa, dla publiczności. Przecież ja jestem dzieckiem. Nie kpij sobie ze mnie, bo pożałujesz, jesteś wystarczająco duży. Mam 8 lat, przepana. Śmiem podejrzewać, że panowie są gotowi. Czekamy. W przeciwnym razie będziemy mieć poważne opóźnienie w programie. Ten dzieciak jest wprawdzie zdolny, lecz z Herkulesem sobie nie poradzi, przecież to mistrz. Oczywiście, w końcu to on bez niczyjej pomocy zabił komórczaka. Trunk, nie daj się. Już po mnie. Mam pomysł. Co się stało, mistrzu? Coś z nogą? Wezwać lekarza? Od czasu walki z komórczakiem bardzo boli mnie kolano. Ból jest nie do wytrzymania. Nie wiedzieliśmy, że 7 lat temu byłeś ranny. Po prostu nie lubię się uskarżać. W końcu nikt nie musi wiedzieć. Bardzo mi przykro. Nie mogę walczyć. Nie martw się. Dostaniesz zastrzyk i ból przejdzie, jak ręką odjął. Nie trzeba, czuję się już lepiej. W końcu jestem mistrzem świata. Ludzie przybyli z daleka, by mnie podziwiać. Nie mogę ich zawieść. Na pewno? Oczywiście. Proszę się nie niepokoić. Herkules czuje się dobrze. Walka się odbędzie. Zanim ten dzieciak zrujnuje moją reputację, muszę coś wymyślić. Zastanówmy się. Wiem. Dam im do zrozumienia, że pozwoliłem małemu wygrać, bo przecież nie wypada bić dziecka. Gotowi? Chwileczkę. Trunk, chciałbym cię o coś prosić. Nie zajmie ci to dużo czasu. Zrobisz coś dla mnie? Czemu nie? Chciałbym, żebyś, kiedy zacznie się walka, pogłaskał mnie po policzku pięścią, ale bardzo delikatnie. Tak na szczęście. Proszę cię, zrób to, nie pożałujesz, ale uważaj. Bądź delikatny. Jeżeli zbyt mocno mnie uderzysz, dostaniesz klapsa. Rozumiem. Nie jestem taki głupi. Jestem gotów. Możemy zaczynać. Chłopiec prosił mnie o autograf. Powiedziałem, że mógłby poczekać do końca mistrzostw. Nareszcie. Szanowni Państwo, zaczyna się oczekiwana przez wszystkich z niecierpliwością walka. Będzie to starcie młodości z doświadczeniem. Wasz bohater pokaże się w pełnej krasie. Czy to możliwe? Herkules zachęca przeciwnika, by uderzył go w twarz. Nigdy dotychczas nie stosował czegoś podobnego. Oto dowód odwagi. Nasz mistrz wcale się nie zmienił. Biedne dziecko. Nie bój się, uderz go. Tato! Bez sensu, niepotrzebnie tak mocno go uderzył. Co go napadło? Co się stało? Tatusiu! Gratuluję! Wygrałeś! Wspaniale! Tu as gagné! C'est extraordinaire! Herkules przegrał, wypadł z maty, wygrał trąg. Zrobił to specjalnie, niech walczą jeszcze raz. Co za wrażliwość, nie damy się nabrać, to ty jesteś mistrzem. Ludzie zorientowali się, że pan udawał, gratulują panu. Jeżeli będę potrzebny, znajdziesz mnie w szatni, jestem zmęczony. Nie mogę w to uwierzyć. Pozwolił mi wygrać. Dlaczego? Boli. Chyba umrę. Szybko, wezwijcie karetkę. Chłopiec mocno mnie poturbował. Mam złamaną szczękę. Moje gratulacje. Posłałeś naszego mistrza na matę. Niech żyje trąg. Za pół godziny zaczynamy mistrzostwa seniorów. Na początek walki 1/8 finału. Spotykamy się za 22. Mamy więc przerwę na krótki posiłek. Smacznego. Mamy pół godziny przerwy. Trochę zgłodniałem. Może coś przekąsimy? Przykro mi, panowie. Ta strefa zarezerwowana jest dla zawodników, którzy weszli do 1/8 finału. Bez paniki. Zakwalifikowaliśmy się. Przeszliśmy przez eliminację. Proszę sprawdzić. Gdzieś mam tu listę. Proszę podać nazwiska. Songo. Krilan, pani C18, Vegeta, Junior, powtórz, imię Szatan Serduszko było zupełnie niepoważne, przybrałem pseudonim, nie podoba ci się? Pasuje do ciebie, wszyscy są na liście, przepraszam, proszę wejść, macie czas do 13:30, proszę sobie odpocząć. Zostało nam 20 minut. Możecie to pojąć? Wrócimy do domu z kieszeniami wypchanymi pieniędzmi. Wszystko się teraz zmieni. W Królestwie Zmarłych nie potrzebujemy pieniędzy. Zazdroszczę ci. My się starzejemy, a ty wciąż jesteś młody. Wiesz, drugi świat wcale nie jest taki zły. Jasne, ale nie zamieniłbym się z tobą za żadne skarby. Kocham moją żonę. Cicho bądź. Brawo, młody człowieku, byłeś wspaniały. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, co jadasz na śniadanie? Niestety walka nie była transmitowana w telewizji. Czy czujesz się rozczarowany? Wspaniały wyczyn. Co sądzisz o swoim przeciwniku? Herkules, w samą porę, wejdź. Chodźmy stąd. Zgoda. Wracaj, chcemy mieć reportaż o twoim życiu. Miałem ich już pod dziurki w nosie. Pamiętasz, co mi obiecałeś? Wpadnę do ciebie po zabawki. Nie zapomniałem. Nie wiem jak ty, ale ja jestem rozczarowany. Czym? To było zbyt proste. Dałbym wiele, by być o 10 lat starszym. Niestety, to niemożliwe. Restauracja. Wyśmienite. Nie jedzcie tyle. Będziecie mieć kłopoty na macie. Nie sądziłem, że nieboszczyk może mieć taki apetyt. Na drugim świecie nie musimy się odżywiać, ale ja uwielbiam jeść. Wszędzie was szukaliśmy. Kto wygrał? Trunk. Nikt nie wie, jak to się stało, ale Herkules, zdaje się, specjalnie przegrał. Nic dziwnego, przecież to komediant. Co chcesz przez to powiedzieć? Nie zwracaj na niego uwagi, on uwielbia żartować. Krillan, mógłbyś się wyrażać jaśniej? Skoro tak, ci na tym zależy? Usiądź, serwują tu pyszne dania, na pewno zgłodniałeś. Dzięki, żołądek już zaczął mi przyrastać do krzyża. Wyśmienite, niebo w gębie. Prosimy jeszcze raz to samo. Jak oni mogą tyle jeść? Nie do wiary. Żołądki superwojowników są chyba z gumy. Jakich superwojowników? Prosiłem cię. Przepraszam, więcej się już nie odezwę. Obiecuję, nie gniewaj się. Nareszcie poczułem się dobrze. Uwielbiam jeść. Człowiek niczego lepszego nie wymyślił. Nic nie zjadłaś? Jesteś na diecie? Chciałbym już walczyć. Jestem w doskonałej formie. Zauważyłeś? Nie dotykają ziemi. Witam panów. Ty z pewnością jesteś Songo. Zgadza się. Skąd wiesz? Wiele słyszałem o twoich wyczynach. Bardzo pragnąłem cię poznać. Ludzie zawsze trochę przesadzają. Mam nadzieję, że się spotkamy za chwilę na macie. Wiem doskonale, że nie mam z tobą szans. Chciałbym jednak przekonać się, że rzeczywiście zasługujesz na taką reputację. Podajmy sobie dłonie. Z przyjemnością. Byłem tego pewien. Nie ma w tobie ani grama nienawiści. Do zobaczenia. Znasz tych ludzi? Co to za jedni? Nie mam pojęcia. Ale wiem, że te zawody szykują nam wiele niespodzianek. Bardzo mnie to cieszy. Nie zgadzam się z tobą. Przypominali raczej błaznów. W każdym razie ja się ich nie boję. Zamierzam wygrać. Dziwne spotkanie zaskoczyło naszych przyjaciół. Kim są ci mężczyźni? Już wkrótce się dowiemy. Niebawem zaczną się mistrzostwa. Le championnat doit commencer d'une seconde à l'autre. シンとキビトっていうのか。やっぱ聞いたことのねえ名前だな。何者なんだろう。おい、ゴテ。二人であの覆面男と入れ替わって大人たちの試合に出ちまおうぜ。次回、ドラゴンボールZ対戦相手決定。早くやろうぜ、一回戦。よく見るとこの大会変わった人たちが出てるな。